Zainstalujemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej kilka milionów złotych wynoszą straty LOT-u z powodu trwającego strajku, mówi prezes spółki Rafał Milczarski. Prezydent rozmawiał z władzami Niemiec, wśród tematów m.in. reparacje wojenne i gazociąg Nord Stream 2. Francuska policja ewakuowała obóz migrantów na północy kraju. Co najmniej kilka milionów złotych szacunkowo wynoszą już straty polskich linii lotniczych LOT z powodu trwającego strajku, powiedział prezes LOT-u Rafał Milczarski. Jak dodał, każdy odwołany rejs to dla firmy olbrzymie koszty. Nie ma najmniejszego powodu, żeby dalej ten strajk kontynuować. Jest nielegalny i generuje koszty. My jako spółka będziemy musieli za to obciążyć protestujących, dlatego że ich działanie nie ma podstaw prawnych, tłumaczył prezes LOT-u i zachęcał do zakończenia strajku. I to jest oferta do wszystkich osób, które nielegalnie protestują i są w ten nielegalny strajk zaangażowane. Jeżeli nie są organizatorami tego nielegalnego strajku, czyli nie są w zarządzie związku, który to zorganizował, wiedząc, że łamie prawo, jeżeli nie kierowały gróźb karalnych pod adresem naszych pracowników i współpracowników, jeżeli nie zachowywały się w skandaliczny sposób w stosunku tych osób, próbując zablokować im możliwość wykonania rejsów, to my będziemy mieli ręce otwarte do tych osób. Wczoraj ponad 60 protestujących osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych. Prezes LOT-u nie wyklucza ponownego zatrudnienia części z nich. Zapowiedział jednak, że nie będą to osoby, które zapoczątkowały strajk, w tym szefowa związku Monika Żelazik. Dziś szósty dzień strajku. Przed siedzibą przewoźnika pikietuje około 30 osób. Związkowcy domagają się m.in. przywrócenia regulaminu, wynagradzania z 2010 roku, przywrócenia do pracy Moniki Żelazik oraz zwolnienia prezesa Rafała Milczarskiego. Dziś z powodu strajku odwołano loty z Warszawy do Krakowa oraz z Krakowa do Warszawy. Gazociąg Nord Stream 2, reparacje wojenne, przyszłość Unii Europejskiej czy zmiany klimatyczne to najważniejsze tematy rozmów polskiego prezydenta w niemieckiej stolicy. Andrzej Duda rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem Walterem Steinmeierem i z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Polski prezydent powtórzył w Berlinie krytykę projektu Nord Stream 2. Mówił, że gazociąg jest inwestycją polityczną i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Powoduje dominację na rynku europejskim jednego dostawcy, a przede wszystkim stawia w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, co najmniej kilka państw Europy Środkowej. Polski i niemiecki prezydent byli też pytani o kwestie ewentualnych reparacji wojennych, których nie wykluczają polskie władze. Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier mówił, że sprawa dla Niemców jest zamknięta. Jeśli chodzi o kwestię reparacji, która dyskutowała jest w Polsce, to wiedzą Państwo, że po niemieckiej stronie mamy interpretację prawną, która w Polsce jest znana. Niemiecki prezydent mówił też, że ma nadzieję, iż Polska dojdzie do porozumienia z Brukselą w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Z kanclerz Angelą Merkel prezydent Andrzej Duda rozmawiał 45 minut. Jak relacjonowali potem dyplomaci, politycy rozmawiali o ostatnich wyborach lokalnych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, o przyszłości Unii Europejskiej, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi oraz o zmianach klimatycznych. Z Berlina Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Przed nim nikomu nie udało się tego dokonać. Mateusz Waligura jako pierwszy w historii samotnie przeszedł pustynię Gobi. Podróżnik w 58 dni pokonał prawie 1800 kilometrów w ekstremalnych warunkach. Waligura wrócił właśnie do Polski. Co było najtrudniejsze w czasie wyprawy? Tak mówi Trójca. W tym rejonie zalesionym i nad brzegami znajdujący się tam jeziorek na terenach położonych w pobliżu Dunkier. Może to brzmieć jak jakiś oklepany slogan, ale ja naprawdę uważam, że pustynię przemierzamy głową, a nie nogami. Oczywiście nogi też są ważne, ale jeśli nie udźwigniemy tego ciężaru, który na nas spoczywa w tym momencie głową, to nie ma szans na powodzenie takiej wyprawy. Podróżnik wielokrotnie musiał zmagać się też z pustynnymi burzami, tak wspomina jedną z nich. Wieczorem pożegnała mnie martwa cisza, która trwała 2 godziny i byłem przekonany, że oto czeka mnie spokojna noc, jak to często na pustyni się zdarza, a potem rozpoczął się dramat. Zaczęło wiać naprawdę mocno, mieść piachem, który dociera do każdego zakątku namiotu, w którym wówczas leżałem. Założyłem te wszystkie instrumenty, które miałem i trzymałem namiot, tak bardzo jak to tylko było możliwe, aby ten wiatr go nie zmiótł, a jest to naprawdę potężna siła. Cała rozmowa z podróżnikiem w najbliższy piątek w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu przechodzą miejscami w deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na Bałtyku sztorm, wszędzie porywisty wiatr. A teraz zapraszamy na sport. Przed mikrofonem Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Już po raz kolejny w tym roku o 21:00 zapraszamy Państwa na 6, a nie 8 meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dlaczego? Bo dzięki nowej formule rozgrywek dwa spotkania już za nami. AEK Ateny długo opierała się Bayernowi Monachium, dokładnie do 61 minuty. Później jednak mistrz Niemiec zaczął strzelać i skończyło się 2-0. Drugą bramkę zdobył Robert Lewandowski. Teraz ma ich już 47 w Champions League, dzięki czemu jest 10 w klasyfikacji strzelców, a wyprzedził Inzagiego i Eusebio. Sam Bayern mimo wygranej z gry zadowolony być nie może. W drugim meczu Young Boys Berno nie dali się Walencji i wywalczyli remis 1-1. Spośród spotkań, które rozpoczęły się przed chwilą, najwięcej emocji wywołuje chyba to w Manchesterze. Cristiano Ronaldo wrócił po 5 latach na Old Trafford. Wtedy w barwach Realu gola zdobył. Zobaczymy, jak będzie dziś. Grają też Shakhtar z Manchesterem City i Victoria Pilsno z Realem Madryt. Być może starcie z Czechami będzie ostatnim, kiedy królewskich prowadzi Julen Lopetegui. Na pewno ze stanowiskiem prezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie pożegnał się wczoraj Piotr Demiańczuk, a taką decyzją zaskoczony był wiceprezes PZHL-u Mirosław Minkina. Sami jesteśmy trochę zszokowani tym wszystkim, bo pan Piotr do dzisiejszego dnia spełniał tą rolę trudną w tym momencie, był jakby prawnikiem i był asygnowany do tych wszystkich rozmów trudnych i z ministerstwem, i z Polskim Komitetem Olimpijskim. W tym momencie zarząd musiał się jakby zastanowić, co dalej. Parę rzeczy zostało wyprowadzone jakby na prostą, natomiast my ciągle czekamy na jakby ustabilizowanie sytuacji w postaci naszej pracy w zarządzie, która jest wykonywana przez te pół roku. Może o sobie za dużo nie mówimy, ale swoje działamy. Natomiast teraz mamy parę dni na to, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. Nad niczym nie muszą zastanawiać się hokeiści GKS-u Katowice. Dziś w meczu ligowym rozbili kadrę PZHL-u 16-1 i to chyba nasi młodzieżowcy mają nad czym myśleć. W tenisie dziś kolejne mecze WTA Finals. Reprezentantka Danii Karolina Woźniacka pokonała Czeszkę Petrę Kwitową, a Ukrainka Elina Svitolina wygrała z inną Czeszką Karoliną Pliszkową. Kończymy kolarstwem. Mieszkańcy hiszpańskiej Murcji muszą przyzwyczaić się do nowej ulicy. Nie będą już jeździć po Alei Alicante, a po Alei Alejandro Valverde. Władze miasta postanowiły w ten sposób uhonorować hiszpańskiego mistrza świata. Tak to szczególne wydarzenie skomentował w mediach społecznościowych sam zainteresowany. Jestem niezmiernie dumny, że aleja, którą tak często przemierzałem jako dziecko, została nazwana moim imieniem. Jestem też wdzięczny władzom miasta i mieszkańcom, że podjęli taką decyzję. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars Szpilman Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21. Katarzyna Borowiecka. Dobry wieczór. Klub Trójki. Naszego dzisiejszego gościa można nazwać podróżującym dziennikarzem albo piszącym podróżnikiem. Niespełna tydzień temu ukazała się jego piąta książka o bardzo radiowym, muszę przyznać, tytule Chrobot. Chrobot opowiada o życiu najzwyklejszych ludzi świata. I o tych ludziach, i o tym świecie, a właściwie jak dobrze policzyć, to o 7 światach, a może nawet 8. Dzisiaj w Klubie Trójki porozmawiamy, a wcześniej piosenka o zwykłych ludziach. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.

Ci zwykli ludzie akurat Sheffield, bo to zespół Pulp, Common People, a do tej prezentacji dzisiejszego gościa Klubu Trójki, którą przedstawiłam wcześniej, dodałabym jeszcze z radością radiowiec. Tomasz Michniewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się czujesz w studiu przy Myśliwieckiej? Śmieszne uczucie, jakbym wracał do domu po latach. Niektórzy tak mówią, że to tak właśnie jest jak powrót do domu, a przede mną właściwie twoja książka Chrobot, życie najzwyklejszych ludzi świata. To zacznijmy od tej książki w taki sposób, że zacytuję to, co napisałeś kilka dni temu tuż po premierze na swoim profilu w portalu społecznościowym, nie wymienię go z nazwy, że to jest książka, która naprawdę cię cieszy. Pierwsza twoja książka, która naprawdę cię cieszy. Cztery poprzednie, podejrzewam, też trochę radości ci sprawiły, więc co tak szczególnego jest w Chrobocie, że naprawdę cię cieszy? Napisałem dokładnie, że w momencie oddania tekstu odczuwałem jakąś tam formę satysfakcji. Pierwszy raz oddawałem tekst, z którego jestem względnie zadowolony. Chyba najbardziej odróżnia tę książkę od moich poprzednich to, że Chrobot nie jest książką podróżniczą, że nie stawia w centrum wydarzeń autora, reportera, który staje się narratorem, że to już nie jest taki reportaż gonzo, co to nie ja, gdzie to nie ja, kim nie byłem, czego nie zrobiłem, tylko... No bo byli przecież na przykład poszukiwacze skarbów. No tak, ja do tej pory skupiłem się na takich środowiskach bardzo romantycznych albo efekciarskich, może nawet na tematach, które robiły wrażenie, trudno było do nich dotrzeć, wnętrza więzień o maksymalnym rygorze, bazy wojskowe, siły specjalne, same takie widowiskowe tematy. A Chrobot to jest książka przedstawiająca życie siedmiu zwykłych ludzi dorastających w tych samych czasach w siedmiu zupełnie różnych miejscach na świecie i w zupełnie różnych kulturach, bazujących na zupełnie różnych zestawach wartości. Natomiast trudno o tych bohaterach powiedzieć coś, co by ich wyróżniało z tłumu. To są tacy ludzie, jakich my mijamy na co dzień na ulicy i pewnie każda z tych historii oddzielnie nie robiłaby żadnego wrażenia, ale po złożeniu ich w całość w takiej formie przeplatanki, bo to jest książka pisana chronologicznie, a nie rozdział po rozdziale, czyli lecimy z latami, przeskakując co chwilę z miejsca na miejsce, a nie najpierw rozdział z Kolumbii, potem rozdział z Japonii, potem z Indii. Te siedem historii ułożyły się w taką jakąś mozaikę, taki portret dzisiejszego świata. I cokolwiek z tego portretu wyczytamy, to już jest oczywiście nasze zadanie. To wróćmy jeszcze, bo zostańmy na moment przy tym prapoczątku Chrobotu. Kiedy zacząłeś myśleć o tej książce, o zwykłych ludziach? Na początku chciałem, żeby to była książka o różnych modelach wychowania dzieci. Wróciłem wtedy z Zimbabwe i tam się wychowuje dzieci mniej więcej tak, że dzieciaki pływają kajakami albo łodziami po Zambezi, najbardziej zaludnionej krokodylami nilowymi rzece świata. Pływają bez kamizelek wypornościowych, bo rodzice wiedzą, że będą musiały sobie radzić w wodzie same, jeśli zdecydują się wystawić rączki albo na niej wskoczyć. Albo nie zabraniają dzieciom bawić się nożami, gdy dzieci mają po 2 lata. A potem lecisz do Finlandii i tam na samą myśl, że 3-latka na 4-kołowym rowerze można by było wypuścić bez kasku, no to mamy mdleją z nerwów. Więc mamy 2 zupełnie różne ekstrema skali wychowania dzieci i pomyślałem, że to byłby fajny pomysł, żeby to jakoś porównać, co z nas wyrasta ze względu na wychowanie. A potem się okazało, że to wychowanie to jest tylko początek drogi i że warto tę historię pociągnąć dalej, dłużej. No i złożył się z tego Chrobot. A jak wybierałeś kraje? Od czego zaczynałeś? Czy od bohaterów, czy od krajów? Jak to się... Zaczynałem od krajów, bo to są wszystko kraje, które ja znam z nastu już lat w tej chwili takiego zawodowego podróżowania. W związku z czym też wiedziałem, czego się mniej więcej mogę spodziewać po opowieściach tych bohaterów. Bardzo chciałem, żeby oni wszyscy byli zwykłymi ludźmi, takimi ze środka skali. Więc gdyby to była Polska, gdyby jednym z bohaterów miał być Polak, no to pewnie byłby ktoś z miasta do 50 tysięcy mieszkańców o bardzo przeciętnym poziomie dochodu. Więc to nie byłyby ani bieda szyby gdzieś na Śląsku, ani miasteczko Wilanów w Warszawie, takie Monte Carlo na skalę polską. Tylko to byłby ktoś taki zupełnie nie rzucający się w oczy. I bardzo też chciałem, żeby to byli ludzie dobrze reprezentujący punkt w czasie, w którym się w tej chwili znajdujemy. No, i oni też są mniej więcej w jednym wieku. To też tak, od początku wiedziałeś? Tak, że to było założenie, tak. Że mieli dorastać w tych samych latach, żebyśmy mogli spojrzeć na nasze czasy, te, które pamiętamy, z zupełnie różnych perspektyw. Bo to jest 7 odmiennych i bardzo nam odległych jednak perspektyw. Patrzenie na świat z perspektywy Ugandy, Zimbabwe, Indii, Japonii, Kolumbii czy Środkowych Stanów Zjednoczonych w niczym nie przypomina naszego polskiego miejsca na ziemi. Jednocześnie w tych krajach i w tych miejscach, w tych kulturach zachodzą teraz bardzo gwałtowne zmiany społeczne. Wszyscy jesteśmy świadkami wielkiego przyspieszenia świata. I chciałem, żeby moi bohaterowie dobrze utożsamiali w sobie te zmiany, którą przechodzą aktualnie ich kultury. Na przykład taka Japonia, jaką my mamy w głowach, czyli taki amerykański agresywny korporacjonizm. Garnitury, teczki, praca do 23, nie wychodzę z pracy, zanim szef jej nie opuści. To jest historia lat 80. i początku lat 90. i dzisiaj już powoli odchodzi do przeszłości. Dzisiejsze 20-25-latki w Japonii nie chcą już tak pracować. Patrzą na swoich rodziców, widzą, jak byli zwalniani z pracy, gdy ekonomia leciała na łeb i szyję w Japonii i że nie mogą się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Jedno, co wiedzą, to, że nie chcą pracować tak jak rodzice. Nie za bardzo jeszcze mają pomysł, jak by chcieli pracować, bo widzą na razie tylko takie obrazki z zachodu młodych ludzi siedzących w kawiarniach z laptopami na stolikach, popijających latte i wydaje mi się, że to jest raj, że tak to powinno wyglądać. Takie malownicze wiedzą początek XXI wieku. Tak, więc chciałem na przykład, żeby moja bohaterka z Japonii, Kanae, utożsamiała w sobie właśnie tę zmianę. I w każdym z tych siedmiu krajów, w każdej z tych siedmiu kultur tego typu zmiana zachodzi. W całej Ameryce Łacińskiej na przykład w tej chwili rośnie w siłę bardzo wyraźny ruch emancypacji kobiet. W proteście do takiej kultury machismo, olbrzymiej dominacji mężczyzn nad kobietami we wszystkich aspektach życia. I w każdym kraju Ameryki Łacińskiej w tej chwili pojawiają się bardzo silne ruchy, widać je wszędzie i moja kolumbijska bohaterka, Juanita, też jest częścią takiego ruchu, więc założenie było takie, żeby wszyscy bohaterowie się urodzili mniej więcej w tym samym momencie i jednocześnie dobrze reprezentowali to, co się w tej chwili w tym kraju dzieje. A trudno było znaleźć zwykłych ludzi jako bohaterów? Bardzo trudno, bo gdy piszesz książkę o poszukiwaczach skarbów, sporo, rzeczywiście. Tak, to wiesz, że oni gdzieś tam są. Trzeba znaleźć kogoś, kto zna kogoś, kto zna kogoś, no i prędzej czy później tym łańcuszkiem dojdziesz do odpowiednich ludzi. Ale jeśli masz 7 miliardów potencjalnych bohaterów i masz wybrać 7, wydaje się to dość trudnym zadaniem, a okazało się bardzo prostym, bo najtrudniejszym aspektem tego poszukiwania było znaleźć ludzi, którzy zgodziliby się podjąć takie trudne wyzwanie, bo opowiedzieć komuś całe swoje życie od 5 roku życia do dzisiaj, do 35 roku życia mniej więcej, to nie jest zadanie na 2 godziny, ani na 4 godziny, tylko to jest zobowiązanie na przykład na rok. Więc znalezienie kogoś, kto by spełniał moje kryteria i jednocześnie byłby gotów na taką wiwisekcję przeprowadzoną przez zupełnie obcego sobie człowieka z drugiego końca świata. Wydawało się, że to będzie dość trudne, natomiast okazało się, że chyba wszyscy chcemy być sławni albo wszyscy chcemy być wysłuchani przynajmniej i praktycznie we wszystkich przypadkach pierwsza osoba została gdzieś zapisana. Na tym chyba nam najbardziej zależy. Nie wiem, że to jest kwestia potrzeby poczucia niezwykłości, czy tego, żeby coś po nas zostało, nie wiem. Natomiast na 7 bohaterów 6 to są pierwsze osoby, do których się zwróciłem z takim pytaniem. Więc okazuje się, że było łatwiej niż mogło być. Gdyby państwo zobaczyli mój egzemplarz książki Chrobot Tomasza Michniewicza, to by państwo zobaczyli mnóstwo kolorowych karteczek, którymi są zaznaczone cytaty, bo to jest taka książka, rozmawiając z autorem przed wejściem na antenę, mówiłam, że większość z tych zaznaczeń to są rzeczy, przy których podnosiłam brew. I jest tych zaznaczeń bardzo dużo, bo jest to książka, którą się czyta bardzo szybko, jest pasjonująco napisana i to splecenie losów poszczególnych bohaterów jest absolutnie naturalne, wręcz zdaje się organiczne i zaskakują tylko zestawienia pewne, które są dla czytelnika ze środkowej Europy czasami być może szokujące, bo patrzymy z naszej perspektywy na tych wszystkich bohaterów. Ale chciałam też zacytować, zanim dojdziemy do tych zestawień, do tych szokujących zestawień, albo może po prostu tylko zaskakujących, to chciałam zacytować Juanitę, która o tobie mówi pod koniec tej książki. Ty też uprawiasz magię, pisząc tę książkę. Zmieniasz zwykłych ludzi w wyjątkowych, nadajesz ich życiu zupełnie nowe znaczenie i to życiu, które im samym być może nie wydawało się wcale szczególnie interesujące. Słowem, stwarzasz coś nowego, coś z niczego. We wszystkich 7 przypadkach, moi bohaterowie w trakcie pracy nad książką dostawali całe te swoje części czy rozdziały przetłumaczone na ich ojczyste języki, albo przynajmniej na język, w którym się porozumiewaliśmy, czyli na hiszpański, albo na angielski, albo na bengali, w przypadku Madhuri, mojej hinduskiej bohaterki, i mogli się zapoznać ze swoją historią w tej formie, która została spisana, żeby przeprowadzić jakąś tam formę autoryzacji. Od początku umowa była jasna. Nie musisz odpowiadać na moje pytania. Jeśli poruszę jakiś temat, którego nie chcesz poruszać w książce, masz prawo odmowy odpowiedzi, ale jeśli się zdecydujesz na te odpowiedzi, to rozmawiamy szczerze i wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie w książce. Więc nie miała miejsca taka autoryzacja w polskim rozumieniu. To jest w ogóle ewenement na skalę światową. Mm-hmm. To, co my uznajemy za autoryzację. Czyli że można wyrzucić dowolną część odpowiedzi albo całą i wpisać coś zupełnie nowego. 5 tygodni później, więc żaden z moich bohaterów nie złamał tej umowy, nie wybielali się, nie wycinali żadnych fragmentów, które wydawałyby się im może kompromitujące, albo przykre, albo obciążałyby ich w jakiś sposób. Jeśli już, to uzupełniali konteksty o na przykład motywację pozostałych bohaterów, którzy się pojawiają w tej książce, na przykład ich rodzin, albo ich rodziców, albo ich współmałżonków. Więc oni wszyscy czytali siebie już w formie bohaterów literackich. I Juanita powiedziała to jako pierwsza, ale jako pierwsza z siedmiorga, bo wszyscy po kolei mówi dokładnie to samo. Czyli no, ja czytam te historie, ja widzę, że to są moje losy, moje przygody, moje opowieści, to jest opisane dokładnie tak, jak ja ci to opowiadałem, ale to jest niesamowite. Ja czytam o kimś innym, jestem kimś nowym, więc pojawia się jakaś taka magiczna, baśniowa przestrzeń, w której zwykły człowiek zmienia się w niezwykłego, bohatera książki. I dla moich czytelników oni są po prostu bohaterami książki. Dla mnie są naraz bohaterami książki i zwykłymi ludźmi, którzy jedzą, chodzą na zakupy, mają problemy, boli ich czasem wątroba, czasami doskwiera kolano. Mają te same problemy, które mają wszyscy inni. A jak te wasze spotkania wyglądały? No, zaczęło się oczywiście od różnych podróży po całym świecie i odwiedzania ich w miejscach zamieszkania. To uważam za konieczne w przypadku tego typu projektu, żeby widzieć kontekst, w jakim moi bohaterowie się poruszają. To może jest moment taki, przepraszam, że ci wchodzę w słowo i przerywam, ale może to jest moment, żeby wymienić kraje. Finlandia, Uganda, Kolumbia, Japonia, Indie, USA i Zimbabwe. Gdybyśmy tak rozłożyli na mapie, to byłby taki bardzo równomierny rozkład. Dwie osoby w Ameryce, w Amerykach, dwie osoby w Afryce, dwie osoby w Azji, jedna osoba w Europie. Czyli mam wrażenie, że pisałeś w ogóle tę książkę prawdopodobnie w samolotach albo na lotniskach. Między innymi, tak. Pisałem ją we wszystkich możliwych miejscach. Potem wszedł XXI wiek i jego technologie do tej pracy. Ja mam wrażenie, że 50 lat temu taka książka w ogóle nie mogłaby powstać. To byłoby niemożliwe. Dzisiaj są możliwości, żeby się połączyć w dowolnym momencie z innym krańcem świata i zadać dowolne pytanie. W związku z czym im dalej w las, im mniej już takich rozmów tête-à-tête, podróży po prostu i spotkań tam na miejscu, tym więcej było połączeń internetowych. Czasami pracowałem całe noce, czasami pracowałem na przykład 20 godzin dziennie, raz w strefie czasowej tokijskiej, 7 godzin później niż w Polsce, a czasem w strefie środkowego zachodu w Stanach Zjednoczonych, Missouri, miejscowy Springfield, 7 godzin wcześniej, w związku z czym zdarzało się, że kończyłem jeden wywiad, jadłem posiłek, nie wiedziałem, czy to jest kolacja, czy to jest śniadanie i łączyłem się z drugim końcem świata. Dość zabawne też były sytuacje, w których moi bohaterowie pytali, jak życie wygląda w pozostałych 6 miejscach. Coraz bardziej ich interesowały te pozostałe klocki, z których się składa potem, złożył się potem chrobot. I te zderzenia między nimi były bardzo zabawne. Na przykład Kanae, czyli moja japońska bohaterka, w pewnym momencie mnie spytała, rozmawialiśmy o sprawach romantycznych, sprawach damsko-męskich. I ona mówi, słuchaj, to skoro już o tym rozmawiamy, to może byś mi wytłumaczył jedną rzecz. Jak to jest możliwe, że w amerykańskich filmach chłopak patrzy w oczy dziewczynie i zaczynają całować bez pytania. No ja nie bardzo wiedziałem, jak odpowiedzieć w ogóle na tak sformułowane pytanie, więc odpowiedziałem pytaniem, a co powinien zrobić? Jak twoim zdaniem to powinno zostać rozegrane? No powinien ją spytać, czy może ją pocałować. Mówię, wiesz, nie, no to tak się nie da, no to jest chemia jakaś, to jest taka iskra, wiesz, to się wszystko odbywa w tej przestrzeni niewerbalnej, więc takie pytanie to by załamało cały ten romantyzm. I w tym momencie kanał pyta, słuchaj, a co się dzieje, jeśli jemu się wydaje, że ona chce, żeby on ją pocałował, a tak naprawdę wcale nie chce? W jak dziwacznej, trudnej, kompromitującej sytuacji on ją postawi. Jak się tak dobrze nad tym zastanowić, to może jest w tym trochę racji, bo wśród Japończyków nie ma czegoś takiego, jak taki pocałunek w naszym rozumieniu. W Japonii francuski pocałunek, termin francuski pocałunek oznacza tak naprawdę takie proste zetknięcie ust i nic ponadto. A to, co my rozumiemy w definicji francuskiego pocałunku, no to już jest zabawa późno w nocy przy zgaszonym świetle, gdy się idzie na całość i nie wszyscy Japończycy to w ogóle lubią. To jest dla przeciętnego Japończyka bardzo taka inwazyjna, często obrzydliwa praktyka. Więc ja już się bardzo, bardzo szybko w trakcie pracy nad chrobotem nauczyłem, żeby pytać o wszystkie definicje każdego słowa i każdego terminu, jaki się pojawia w naszych rozmowach, bo najczęściej się okazywało, że te definicje są różne, chociaż słowa identyczne. Jeszcze, bo bardzo mnie to interesuje, więc zatrzymam się i będę ciągnąć cię za język, jeśli chodzi o to docieranie do bohaterów, wiedzę o twojej działalności różnorakiej. Wiem, że na przykład Riley, czyli bohater Zimbabwe, to pewnie była osoba tobie znana. Ale tak, na przykład to jest mój przyjaciel. Jak dotarłeś do Madurii, do tej bohaterki z Indii? Dobierałem kraje w taki sposób, żeby reprezentowały skrajnie różne zestawy wartości, które się będą wzajemnie balansować, powiedzmy. Więc mamy kultury skrajnie indywidualistyczne, takie jak na przykład Stany Zjednoczone, ale też mamy kultury kolektywne, takie jak japońska czy hinduska. Więc dobierałem kultury tak, żeby one jakieś tam przeciwieństwa wobec siebie stanowiły. W ramach tej jednej kultury, tego kraju, który sobie na początku wybrałem, miałem oczywiście określone parametry, które taki bohater, którego chciałbym przedstawić swoim czytelnikom, musi spełniać. Czyli musi się urodzić w tym mniej więcej momencie i uosabiać w sobie jakąś tam sytuację danego kraju, czy jakieś cechy społeczne. Więc bardzo szybko doszedłem do takiego dylematu, czy powinienem dobrać takich bohaterów, którzy będą reprezentować typowy scenariusz życia, który, gdy się podróżuje, zwłaszcza po krajach globalnego południa, staje się dość oczywisty, czyli taki trochę determinizm społeczny. Tam, gdzie się urodzisz, to tam prawdopodobnie zostaniesz. Czy raczej podpisać się pod takim skrajnie naiwnym, jednak amerykańskim scenariuszem z Hollywood, swoją pracą, talentem. Że to od nas tak, zależy. Od nas wszystko zależy, może zostać kim chcesz. Bo tak świat poza niektórymi miejscami Stanów Zjednoczonych i w Europie raczej nie wygląda. Więc stwierdziłem, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie i muszę zareprezentować oba te scenariusze. Więc dobrałem dwie bohaterki, z których jedna będzie skłaniała się ku tej pierwszej wersji swoim życiorysem, a druga ku tej drugiej wersji swoim życiorysem. I Madhuri, czyli moja bohaterka mieszkająca w Indiach, miała reprezentować z jednej strony bardzo kolektywną hinduską kulturę, w której my jest dużo ważniejsze niż ja, ale też taką gwałtowną zmianę i ekonomiczną, i społeczną, jaka w tej chwili w Indiach zachodzi, gdzie wielkie ośrodki miejskie się po prostu gwałtownie rozbudowują, połykając wszystko, a globalizacja połyka starą, dawną, skostniałą mocno, często w wielu aspektach kulturę indyjską, nie dając zbyt wiele w zamian. W związku z czym chciałem, żeby historia z Indii była taką trochę historią miejsca, które zostało połknięte, albo społeczności, która została połknięta, bo to jest coś, co charakteryzuje Indię w moim przekonaniu w ostatnich 20 latach, przynajmniej w największym stopniu. No i pozostała kwestia dotarcia do kogoś odpowiedniego. No tutaj odsłonię w takim razie kulisy, jeśli dopytujesz. We wszystkich tych miejscach potrzebujesz kogoś, kogo się nazywa fikserem, czyli człowieka, który zna dobrze teren, zna dobrze ludzi, zna język, jest w stanie wskazać ci przynajmniej potencjalnych bohaterów. Możesz za fiksera zatrudnić kogoś na miejscu, to są często zawodowo pracujący w ten sposób ludzie. Możesz do nich dotrzeć łańcuszkiem powiązań, czyli ktoś z Polski mieszka w Kolumbii, ten Polak mieszkający w Kolumbii ma swoich znajomych, którzy mają swoje znajome, które mają swoje rodziny i ktoś z tych rodzin tam się mniej więcej gdzieś pojawi na horyzoncie. Więc to mogą być bardzo różne metody. Możesz polecieć na miejsce i rozpytywać i wtedy ci to zajmie 4 tygodnie, bo tak się najczęściej jednak nie robi. Więc w przypadku Madhuri akurat trafiłem na fantastycznego fiksera Jayashisha Ghosha, 24-letniego studenta dziennikarstwa i komunikacji na Uniwersytecie w Kalkucie, któremu przedstawiłem założenia książki, powiedziałem mu, jakiej bohaterki potrzebuję i on wykonał gigantyczną po prostu pracę na moją rzecz, biegając po odpowiednich dzielnicach i wyszukując potencjalne kandydatki. Nie użyłbym słowa casting, bo to nie ma nic z tym wspólnego, natomiast wyszukując kobiety, które mogłyby być odpowiednimi bohaterkami w tego typu historii złożonej. No i potem pozostało porozmawiać z nimi, zebrać wstępne jakieś życiorysy i upewnić się, że któraś z nich faktycznie jest gotowa na takie zobowiązanie i że będzie chciała uczciwie opowiedzieć o swoim życiu i o tym, co widzi na świecie ze swojej perspektywy. I tak trafiłem do Madhuri. Ta perspektywa oczywiście, tych perspektyw w ogóle w książce jest 7, bo jest 7 bohaterów. Dochodzi 8, którą jest czytelnik, który w jakiś sposób się też ustawia w tej historii. Pewnie takie było także twoje założenie. Bo na przykład miałam cię zapytać, czytając, czy nie myślałeś o tym, żeby tam bohatera z Polski umieścić? Nie, ponieważ nie widziałem sensu w przedstawianiu historii, którą my sami znamy z własnego doświadczenia. Wolałem wybrać Finlandię, która jest tak tam bardzo bliską geograficznie krainą, a jednak tak mentalnie zupełnie inną. Może zamknijmy to w jakimś przykładzie. W języku fińskim na przykład jest tylko jeden zaimek osobowy, jest to han, który oznacza zarówno kobietę, jak i mężczyznę, więc mógłbym napisać książkę po fińsku, w której od pierwszej do ostatniej strony nie byłoby wiadomo, czy bohater jest bohaterką, czy bohaterem jest mężczyzną, czy kobietą. Równouprawnienie płci, które jest jedną z najważniejszych wartości w fińskiej kulturze, ma swoje odzwierciedlenie nawet w języku, jest zakodowane w pewien sposób nawet w języku, co w zderzeniu z polskim językiem, który bardzo faworyzuje męskoosobowe formy i rzeczowników, i czasowników. Na przykład zwróćmy uwagę na liczbę mnogą czasowników w czasie przeszłym. Tak, na przykład. Masz grupę mężczyzn oraz grupę wszystkich pozostałych, czyli mężczyzn i dodatków. I czy to będzie stół, czy to będzie pies, czy to będzie kobieta, gramatycznie to jest ta sama grupa mniej więcej. No w Finlandii nie ma takiej możliwości. To równouprawnienie płci jest zakodowane. Poza tym ta nasza rzeczywistość nie byłaby tak zaskakująca. Bo gdy jedziesz po jakichś prowincjonalnych Indiach i słyszysz nagle pytanie, czy to prawda, że katolicy co niedzielę jedzą swojego Boga, że są kanibalami, to w Polsce nie usłyszysz takiego pytania, a w Indiach usłyszysz takie pytanie, w Jemenie możesz usłyszeć takie pytanie. Czy to prawda, że katolicy są kanibalami? Jak pierwszy raz usłyszałem takie pytanie, to aż się zdziwiłem, nie za bardzo rozumiałem, o co chodzi. No ale gdy się tak dobrze zastanowimy, to faktycznie tak to wygląda. Co niedzielę spotykamy się w świątyniach, patrzymy na przemianę chleba w mięso, w ciało, po czym to ciało jest spożywane. No, to jest definicja kanibalizmu. I teraz, czy będziemy to rozpatrywać na poziomie symbolicznym, czy będziemy patrzeć na Eucharystię, czy liturgię na inne sposoby, to już jest kwestia filozofii. Natomiast przekaz jest jasny i on w ten sposób dociera tam daleko. Więc w przypadku polskiego bohatera nie byłoby takich zaskoczeń, miałem wrażenie. Wolałem wybrać innych. To było pytanie na marginesie, bo rzeczywiście to też mnie trochę nurtowało, chociaż domyślałam się też odpowiedzi. Natomiast z jednej strony masz okazję opowiedzieć te jednostkowe losy poszczególnych bohaterów, poświęcasz im mnóstwo uwagi. To są bardzo często bardzo trudne historie, bardzo wzruszające także. My mamy okazję poznać perspektywy tych zwykłych ludzi, żyjących na przykład jak Juanita w Kali, gdzie jak wiemy przed kilku dziesiątkami lat miało miejsce bardzo trudne wydarzenia związane z narkobiznesem i tam też taki wątek się pojawia z jej historii ze szkoły i to jest bardzo ciekawie również pokazane. Z drugiej strony ta 30-letnia perspektywa daje ci możliwość pokazania także szerszego kontekstu historycznego czy społecznego tych poszczególnych krajów. To wymieniam zalety i to, co mi się bardzo podobało w tej książce. A trzeci poziom bardzo ważny to jest oczywiście też ten portret współczesnego świata ze wszystkimi nierównościami między północą i południem, które też w jakiś taki sposób bardzo, bardzo przystępny i bardzo ludzki na tych przykładach pokazujesz w tej książce. Ale zatrzymałabym się chwilę na tej perspektywie 30-letniej, bo skojarzyła mi się ta książka i skojarzyły mi się te historie i sposób opowiadania tych historii z takim brytyjskim serialem dokumentalnym, eksperymentalnym właściwie, który powstaje od kilkudziesięciu lat i pierwszy odcinek powstał w 64 roku i twórcy rozmawiali z grupą siedmiolatków z różnych środowisk, którzy to siedmiolatkowie opowiadali o swoich planach, o swoich marzeniach, o tym, jak sobie wyobrażają dalej swoje życie. Potem odpowiadali 14-latkowie, potem opowiadali 21-latkowie i ostatnia wersja. Sami Brytyjczycy, tak. Ale to jest jedno, oczywiście tutaj rozszerza, ale sam mechanizm, co mnie uderzyło też we wszystkich tych historiach, że w pewnym momencie, no i też to jest ten ósmy bohater, czyli czytelnik tej książki, w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że pod każdą szerokością geograficzną musimy z jakiegoś marzenia zrezygnować jednak. Nie tylko z marzenia, ze wszystkiego. Z bardzo wielu aspektów, zwłaszcza determinowanych przez naszą kulturę. Gdy się leci do Tokio, to pierwsze, co się człowiekowi rzuca w oczy, to jak fantastycznie to miasto jest zorganizowane. Jak społeczeństwo japońskie jest niesamowicie zorganizowane. Jak bardzo szanuje siebie nawzajem. Za każdym razem, gdy w wybrzeże Japonii uderza fala tsunami, są wysiedlenia, są ewakuacje i część ludzi zostaje na zalanych wodą terenach, bo na przykład nie było możliwości ich ewakuacji albo się nie zgodzili, no różnie to wygląda, dochodzi zawsze do tego samego, czyli ludzie, którzy potrzebują jedzenia, idą do sklepu, zabierają z półek, z pustych sklepów, jedzenie, które jest im potrzebne do przeżycia, po czym zostawiają pieniądze na kontuarze. Nie kradną, tylko kupują, zostawiając monety albo banknoty na kontuarze. Jednocześnie z drugiej strony mamy obrazki na przykład z huraganu Katrina w Stanach Zjednoczonych, gdzie na zalanych wodą terenach i zniszczonych szabrowano po prostu sklepy i to nie z paprykarza szczecińskiego, tylko z alufelgi albo z dużego telewizora plazmowego 50-calowego. Więc gdy się patrzy na Japonię i zwłaszcza na wielkomiejską Japonię i zwróci się uwagę na ten aspekt niesamowitej organizacji, takiego wzajemnego szacunku Japończyków do siebie samych, no to trzeba sobie zadać pytanie, z czego Japończycy musieli zrezygnować, żeby taki stan osiągnąć? Bo to jest zawsze coś za coś. No i odpowiedź brzmi tak, że Japończycy musieli zrezygnować z wartości, jaką jest wolność. Jaką jest wolność osobista, jaką jest indywidualizm. W japońskim jest na przykład takie powiedzenie, każdy wystający gwóźdź trzeba dobić. Albo jeśli inaczej się go przetłumaczy, bo kanji w tym wypadku można dwojako tłumaczyć, no to powiedzenie będzie brzmiało, każdy odstający paznokci trzeba obciąć. To nie jest oczywiście powiedzenie dotyczące gwoździ i paznokci, tylko ludzi i grupy. Więc w Japonii grupa, do której należę, czy to jest klasa w szkole, czy to jest zespół w firmie, czy moja rodzina, jest ważniejsza niż ja. My jesteśmy ważniejsi niż ja jako jednostka. No i teraz, jeśli Japończycy musieli zrezygnować w toku ewolucji swojej kultury wielowiekowej z takiej wartości, jaką jest wolność osobista i indywidualizm, to z czego my musieliśmy zrezygnować, żeby żyć tak, jak żyjemy? My nie wiemy, z czego musieliśmy rezygnować, bo to jest kultura, która nas otacza od urodzenia, wydaje nam się normalna, ale jeśli czegoś takie podróże reporterskie jak moje uczą, to tego, że nie ma czegoś takiego jak normalność. Że normalność to jest pewna wersja rzeczywistości, do której my się przyzwyczailiśmy, bo akurat w takim kraju się wychowaliśmy, czytaliśmy akurat takie książki, a nie inne, w takiej religii byliśmy zatopieni, mieliśmy taką rodzinę i tyle nasi rodzice zarabiali. Natomiast to jest tylko jedna z bardzo, bardzo wielu wersji rzeczywistości. I gdyby spojrzeć z zewnątrz na Polskę, to okazałoby się, że my też mamy swoje cechy charakterystyczne, a czegoś nam brakuje. Więc ja od lat próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, czego nam jako Polakom brakuje i Chrobot był pomysłem na próbę odpowiedzi na to pytanie, bo z czegoś na pewno musieliśmy zrezygnować. Może z takiej wspólnoty właśnie, może jesteśmy bardzo samotni, tylko o tym nie wiemy. Może w tym biegu po spełnienie zawodowe, po pieniądze, po sukces, po oszczędności straciliśmy korzenie. Może to o to chodzi, może straciliśmy wspólnotę. Jakby nasza polska rodzina, a arabska rodzina albo afrykańska rodzina to są dwa zupełnie różne tryby funkcjonowania. My jesteśmy sumą atomów, a oni są naprawdę monolitem. Taka arabska czy afrykańska rodzina to jest monolit. To ciekawe, co mówisz też o afrykańskiej rodzinie. Uczepię się tego sformułowania, bo przypomina mi się taki fragment tej książki, kiedy twoja ugandyjska bohaterka opowiada o swojej podróży zarobkowej do Sudanu i twoje pytania powtarzane kilka razy. Czy się nie bała skorzystać z pomocy dwóch obcych mężczyzn? Poznaję dwóch obcych mężczyzn, starszych od siebie odrobinę, na dworcu autobusowym w Dżubie w Sudanie Południowym, do którego przyjeżdża, nie mając ani grosza w kieszeni, ani telefonu, ani żadnego kontaktu na miejscu, po prostu niczego. I słyszę propozycję od dwóch mężczyzn, my ci damy mieszkanie, my ci damy samochód, będziesz z nami żyć, mieszkać, wszystko będzie w porządku. I korzysta bez zawahania z takiej propozycji. No, dla nas to jest coś nie do pomyślenia zupełnie, ale w Luganda, czy w języku ugandyjskim i w wielu innych językach, w wielu praktycznie kulturach subsaharyjskiej Afryki, są słowa określające kogoś obcego, kto nie jest groźny. I w Luganda to jest mukwano. Mukwano to jest przyjaciel, którego nie znasz. Tak naprawdę. W naszym słowniku obcy to jest ktoś raczej groźny, to jest raczej pejoratywne określenie, a mukwano to jest pozytywne określenie. To jest człowiek, którego nie znasz, ale który jest twoim przyjacielem. Nie znasz go osobiście, ale jest twoim bratem, siostrą, twoim przyjacielem i on cię raczej nie skrzywdzi. Ponieważ praktycznie wszystkie kultury afrykańskie, Afryki subsaharyjskiej są niezwykle kolektywne. Tam granice państw są sztucznym tworem, które w latach 50. czy 60. się ukonstytuowały podczas ogłaszania niepodległości, natomiast wcale nie dzielą ludzi zgodnie z tymi liniami. Ludzi dzielą raczej przynależności etniczne, do klanów, do plemion, czyli do takich no, postturystycznych terminów, których staramy się w dzisiejszej antropologii nie używać, a jednak w Afryce są używane bez tego całego naddatku kolonializmu, w związku z czym trybalizm jako zjawisko w Ugandzie jest bardzo powszechne. Jeśli ktoś nosi twój totem, czyli taki symbol najczęściej odzwierzęcy, to oznacza, że jest twoim kuzynem w taki czy inny sposób i tych kuzynów możesz mieć nawet 30 tysięcy w swoim kraju i 50 tysięcy zaraz za granicą. Więc jeśli przekraczasz tą granicę i ktoś mówi w twoim języku, jeszcze ma twój totem, no to jest twoją rodziną. No może daleko, ale rodziną. I raczej ci nie zrobi krzywdy. Jeszcze nie słyszałem nigdy historii w Afryce, w której ktoś o twoim własnym totemie skrzywdziłby cię, czy w jakiś sposób wykorzystał. To się praktycznie nie zdarza. To zostajmy w Afryce, idąc śladem twoich bohaterów. Kolejny to jest Riley Travers z Zimbabwe i tutaj jest w jego życiu mnóstwo takich historii, które powiedzmy nawet jeśli właśnie chodzi o to wychowanie dzieci, od którego zaczynałeś, jak powiedziałeś, myślenie o tej książce i myślenie o kolejnej swojej książce, że o tym to miało być, to tutaj też na pewne rzeczy by się rodzice w naszej szerokości geograficznej nie zdecydowali i też o tym albo już by się zdecydowali wspominałeś. I służby zajmujące się ochroną praw dziecka za chwilę by odebrały im prawo rodzicielskie. Na przykład, ale porozmawiajmy trochę o Riley, bo to też jest, powiedziałeś, że to jest twój przyjaciel. Czy jego trudno było namówić, żeby tę historię ci opowiedział? Jego było namówić bardzo łatwo, bo już dwukrotnie udzielał mi dość, dość dużych, pogłębionych wywiadów do moich poprzednich książek, więc mieliśmy przećwiczony ten tryb pracy. W przypadku Leliego był inny problem, mianowicie jako mój prywatny przyjaciel, człowiek, który mi niezwykle imponuje i wiedzie po prostu fascynujące życie jak z filmu, no jak z Pożegnania z Afryką, bo mieszka na farmie, która jest rezerwatem dzikiej przyrody. Wokół siebie ma 1500 wolnobiegających zwierząt, żyrafy, antylopy, nosorożce, guźce, zebry, no jak bajka afrykańska. Więc robi rzeczy, które mnie niezwykle imponują i jest dla mnie fascynującą postacią, więc było takie ryzyko, że ja go trochę wybielę, że będzie takim trochę papierowym bohaterem, takim przygodowcem, którym trochę jest, a trochę nie jest. No ale faktycznie jego rodzice, jak i wielu innych rodziców białych Zimbabwejczyków, wychowywali tak, żeby sobie potrafił radzić ze wszystkimi trudnościami sam. Gdy mieszkasz na takiej farmie, w takim dużym rezerwacie, no to możesz wpaść w milion różnych kłopotów każdego dnia. Albo coś cię ukąsi, albo coś cię stratuje, albo coś na ciebie wybiegnie, albo kogoś spotkasz, kto akurat przyszedł kłusować, polować nielegalnie. No i musisz sobie radzić sam. W związku z czym, gdy Riley miał 7 lat, a jego brat Bruce 10 lat, rodzice porzucili obu 45 kilometrów od granicy rezerwatu, w okolicy, w której bywali wcześniej, więc mniej więcej wiedzieli, gdzie to jest. Natomiast mieli w linii pracy 40 kilometrów przez burz, wysadzili ich z samochodu i powiedzieli: macie tu swoją procę, jesteście na bosaka, trudno, wasz problem, musicie jakoś wrócić do domu. 7-latka i 10-latka, to byłoby dla nas po prostu nie do pomyślenia. Dla nich to był standardowy... To było standardowe narzędzie wypracowywania w dziecku zaradności, samodzielności. To jest dość radykalny sposób, nawet jak na zimbabwejskie warunki. To nie jest tak, że każdy biały farmer w Zimbabwe robi takie rzeczy, ale akurat Traversowie tak. I dzisiaj ich wszystkie dzieci, oni mają troje dzieci, wszystkie są najbardziej zaradnymi, samodzielnymi, odważnymi i racjonalnie myślącymi ludźmi, jakich ja poznałem gdziekolwiek na świecie. Po prostu radzą sobie w każdej sytuacji, reagując błyskawicznie, reagując zawsze bardzo precyzyjnie i podejmują idealne decyzje. Będę szła dalej śladem twoich bohaterów. Wrócimy jeszcze, być może, mam nadzieję, do Japonii, ale teraz do Stanów bym się udała, do tego Springfield, których to miejscowości o tej nazwie jest dosyć dużo. To jest najczęstsza nazwa miejscowości. Ale dobrze pamiętam, to Simpsonowie też mieszkają tak jest, w Springfield, dokładnie, prawda? Tak. Więc to rzeczywiście najzwyczajniejsza z możliwych nazw, najzwyczajniejsza z możliwych miejscowości. A jak znalazłeś Casey'ego? Bardzo chciałem znaleźć Amerykanina, który przełamie trochę to baśniowe wyobrażenie Stanów Zjednoczonych, jakie mamy siane przez tysiące filmów hollywoodzkich i seriali, czyli daleko od świateł Los Angeles, daleko od świateł Nowego Jorku. Wiedziałem, że chciałbym, żeby to był ktoś z takiego konserwatywnego stanu, najchętniej czerwonego, z pasa biblijnego, bo Stany Zjednoczone jako społeczeństwo raczej powiedziałbym, że jest konserwatywne. My myślimy, że jest bardzo postępowe, liberalne, dlatego że akurat na tych regionach skupia się uwaga mediów, natomiast średnia raczej powiedziałbym, że jest konserwatywna, więc wybrałem środek pasa biblijnego, stan Missouri, w którym jest miejscowość Springfield i to jest naprawdę najczęściej występująca nazwa miejscowa w Stanach Zjednoczonych. Do Casey'ego trafiłem przez moich polskich znajomych, którzy akurat znali moje wcześniejsze książki. Podzieliłem się pomysłem, powiedzieli: super, mamy dla ciebie idealnego po prostu bohatera. I Casey był pierwszą osobą w Stanach, którą spytałem, której zaproponowałem udział w takim projekcie. I też chyba najciekawiej mi odpowiadał na wszystkie pytania. Z jakiegoś powodu Casey traktował naszą współpracę jak chyba darmową psychoterapię, bo musiał się konfrontować z pytaniami, których nie miał odwagi sam sobie zadać przez 30 lat, a ja wchodziłem w jego życie bez pardonu i z butami. Zadawałem pytania, nad którymi w ogóle się nigdy nie zastanawiał. Miał problemy w szkole, miał problemy z rodzicami, miał problemy ze zdrowiem i wypierał wiele z tych elementów ze swojej pamięci, a ja do nich wracałem jak taki sęp, który dziobał tam, gdzie było miękko. Dużo nam obu chyba dały te rozmowy, bo jego wizja Ameryki, a raczej jego doświadczenia, to są takie naprawdę bardzo typowe amerykańskie doświadczenia, w niczym nie przypominają tego, co znamy z filmów. Naprawdę. Jakby jego postrzeganie życia w Stanach zamyka się w zdaniu: najbardziej kosztowne jest bycie biednym w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę. Od pierwszego dnia szkoły podstawowej zaczyna się wyścig, który się nigdy nie kończy i w którym większość uczestników musi przegrać. W Stanach Zjednoczonych nie da się wypisać systemu tak jak u nas, że ja pojadę teraz w Bieszczady, będę pasł kozy, ja tam sobie będę żył w jakiejś pustelni i uciekam od wszystkiego, co niesie ze sobą XXI wiek. No w Stanach to jest praktycznie niemożliwe, bo nie ma emerytury państwowej, nie ma państwowej służby zdrowia, która byłaby gwarantowana i świadczenia byłyby dostępne dla każdego bez względu na to, czy jest ubezpieczony, czy nie. Edukacja jest darmowa tylko do pewnego etapu. Jeśli mówimy o wyższej edukacji, to praktycznie zawsze jest płatna i to płatna bardzo dużo. 50 tysięcy dolarów kosztują dobre studia, takie z Ivy League rocznie, a jeśli uwzględnimy wszystkie dodatkowe wydatki, no to będą kosztowały jakieś 400 tysięcy dolarów, na przykład za 5-letnie studia. Jeśli mówimy o takim stanowym, standardowym uniwersytecie, student w Stanach Zjednoczonych kończy studia z długiem, z kredytem studenckim na 100 tysięcy dolarów. No bo nie każdy dostaje stypendium. Oczywiście, tak? Bardzo mało procentowo studentów dostaje stypendium. Więc wyobraźmy sobie, że to jest Polska i nawet używajmy naszej waluty. Kończę studia, mając 24 lata, z długiem, z kredytem do spłacenia 100 tysięcy złotych. I będę go spłacał do 35 roku życia i wtedy już będę mógł zaciągnąć pożyczkę hipoteczną i kupić sobie własne mieszkanie na kredyt. Więc startują w wyścigu, w którym już na początku są przegrani i potem muszą tylko nadganiać te straty i ta strata się praktycznie nigdy nie kończy. Jednocześnie życie w Stanach wymusza ciągłe inwestycje w siebie i ciągłe wydatki i w technologię, i w samochód, i w ubrania, i w równe zęby, i w opaleniznę, i w symbole statusu, które cię będą umieszczać w odpowiedniej grupie, która ci da zatrudnienie, albo która ci da jakieś poczucie przynależności do niej. I Casey był człowiekiem, który się nie bardzo chciał pogodzić z tym systemem. Cały czas się przeciwko niemu buntował, czuł, że to jest bardzo opresyjny system. Z latami ten bunt mu jak już przechodził troszeczkę, dzisiaj przeszedł mu już zupełnie prawdopodobnie, więc ma dzisiaj jeszcze większą stratę do peletonu niż miałby idąc tą ścieżką zaplanowaną od samego początku. Myślisz, że będą mieli twoi bohaterowie okazję przeczytać książkę? Oni wszyscy ją czytali w bardzo roboczej wersji tłumaczonej na ich języki, natomiast czytali oczywiście wyłącznie swoje części. To też było dość trudne pytanie z takiego warsztatu reporterskiego, bo jeśli autoryzuje tylko ten jeden fragment, a tak naprawdę to, co w tej książce jest najważniejsze, wyziera z pomiędzy wierszy i wynika ze zderzenia tych światów. W związku z czym jeden akapit o tym, że Casey kupił sobie motocykl, nic nie mówi, ale zderzony z tym, co w tym momencie się działo w Indiach albo w Ugandzie, pokazuje, jaka przepaść dzieli te nasze kontynenty i nasze światy. Więc zadawałem sobie pytanie, czy powinni autoryzować wszystko, albo przynajmniej, czy powinni zobaczyć swoje części w kontekście pozostałych. No to byłoby praktycznie niewykonalne, więc żeby ułatwić sobie i im życie, zdecydowałem się autoryzować tylko ich pojedyncze części. Natomiast wątpliwości etyczne zostały i to nie były zresztą jedyne wątpliwości. Jeśli reporter nie płaci za informacje, bo nie płaci, w momencie, w którym bym zapłacił któremuś z moich bohaterów, ta czysta relacja, czyli człowiek opowiadający swoją historię reporterowi, zmienia się w relację biznesową i zaczynają się pytania, co chcesz usłyszeć, zaczyna się zgadywanie, co ja bym chciał opisać. Zaspokajanie twoich potrzeb. Tak jest, więc to niszczy wszystko. To absolutnie niszczy wszystko. No dobrze, ale jeśli lecę teraz do Baranagar w Kalkucie, na przedmieścia Kalkuty, do kobiety, która zarabia 200 rupii dziennie albo 300 rupii dziennie i ma na utrzymaniu troje dzieci. A ile to jest złotych? To są grosze jakieś. To jest tam, nie wiem, 10 czy 15 zł dziennie. I zarabia te 15 zł dziennie na 4-osobową rodzinę. Ja jej zajmę teraz tydzień, podczas którego ona nie zarobi tych 15 zł dziennie i zawali jej się budżet domowy. Jej dzieci nie będą miały czego jeść i ona nie będzie miała odłożonych nawet choćby 50 rupii na przyszłość, bo to są mniej więcej oszczędności, jakimi dysponuje Maduri. To czy ja mam prawo coś takiego zrobić? Jakby kim ja jestem najpierw, czy jestem człowiekiem, czy jestem reporterem? Bo jako człowiek to powinienem pojechać, podziękować jej materialnie za pracę, którą faktycznie wykonała na rzecz mojej książki, która może się stanie bestsellerem, a może przejdę do Trójki udzielać fantastycznego wywiadu, a może będę miał serię spotkań autorskich w całej Polsce i będę zbierał brawa. Ja na tym bardzo skorzystam. Ona na tym nie skorzysta w żaden sposób. Więc czy ja mam prawo ją dodatkowo jeszcze okradać z tych śladowych ilości pieniędzy, którymi ona dysponuje, wykonując bardzo ciężką pracę na zlecenie miasta? No więc reporter nie powinien tego zrobić, ale człowiek musi. Ja podczas pracy nad tą książką konsultowałem się z reporterami, którzy są dużo bardziej doświadczeni ode mnie. Pisałem maile, czy dzwoniłem do Wojciecha Jagielskiego, do Mariusza Szczygła, do Martina Kaparosa z pytaniami, jak powinienem się zachować w takiej sytuacji, bo to wykracza poza takie standardowe ramy funkcjonowania reportera. Bardzo mnie ucieszyło, że oni wszyscy powiedzieli, słuchaj, no, najpierw jesteśmy ludźmi jednak, a później jesteśmy reporterami, więc nie wyobrażam sobie, że jej nie zapłacisz. No i się rozliczyliśmy. To mówisz o Maduri z Indii, ale tak teraz cały czas... zanim dojdę do tego momentu, kiedy powiem, co cały czas mi chodzi po głowie, to jeszcze wróćmy do Japonii na moment, bo też Kanae jako bohaterka, wszyscy twoi bohaterowie są bardzo interesujący, ale ze względu być może właśnie na na te aspekty kultury japońskiej, o której już mówiłeś. Ona ma mnóstwo sytuacji, w których musi się przystosować i bardzo mnie zaciekawił chociażby ten etap w jej życiu i ten opis, jak się buntują japońskie nastolatki. Znaczy w naszym rozumieniu się nie buntują w ogóle. Bo jeśli za bunt uznajemy to, że dziewczyny po skończonych lekcjach pędzą na najbliższą stację kolejki i skracają o 4 centymetry spódniczkę, bo japońskie mundurki składają się z koszuli takiej pisowanej spódniczki do kolan, którą można podciągnąć i przycisnąć mocniej paskiem, więc jakby się optycznie skraca. I to jest cały bunt. No to w naszym rozumieniu absolutnie nie. W szkole japońskiej w ogóle jest bardzo dużo terminów, które przypominają nasze, ale tak naprawdę w rzeczywistości ich nie przepinają. Na przykład przemoc rówieśnicza. W Japonii problemem jest coś, co się nazywa ijime, czyli przemoc serwowana przez klasę albo część klasy, grupę ludzi, grupę uczniów wobec pojedynczych jednostek. No i gdy my słyszymy przemoc w szkole, no to widzimy ludzi, chłopaków, którzy wrzucają jakiegoś słabiaka do śmietnika albo tam, nie wiem, zamykają go w szafce czy w łazience, wyzywają go, kopią, biją. No, dzieją się jakieś takie rzeczy w przestrzeni fizycznej. Tymczasem w badaniach, które przeprowadził jakiś czas temu japoński rząd, takie bójki między chłopakami, bo to najczęściej chłopców dotyczy, zajmowały raptem 7% tego kwestionariusza. Znakomita większość tego typu szykan i przemocy miała formę zdecydowanie psychiczną. I teraz wśród tych psychicznych form znęcania się, jedną z najczęstszych było ignorowanie przez grupę. Wykluczanie mnie z życia klasy. To, że się do mnie ludzie nie odzywają, że nie mogę się do nich przysiąść na korytarzu, że nie biorę udziału w życiu klasowym. I to dlatego głównie, że jest się tym wystającym gwoździem, tak, bo się jest trochę tak, inny. Tak, w japońskiej szkole się po prostu nie toleruje odmieńców. Szkoła jest tym etapem w życiu Japończyka, w którym on ma się nauczyć przynależności do grupy i harmonii z tą grupą. Więc jeśli ktoś się buntuje, gdyby w Japonii pokazać średniemu nauczycielowi albo typowemu uczniowi takie obrazy, jak i u nas co jakiś czas można zobaczyć w serwisach informacyjnych, czyli na przykład uczniowie wrzucający na głowę nauczycielowi kosz na śmieci. Mieliśmy parę lat temu taką sytuację, która się odbiła bardzo szerokim echem, to by się złapali za głowę. I w naszej szkole taki odważniak, który jest w stanie wykonać taki manewr względem swojego nauczyciela, no, cieszy się często dużą estymą. To znaczy jest podziwiany jako ktoś bardzo silny, jako bardzo prężny, odważny i tak dalej. No, w Japonii byłby natychmiast wyrzucony za nawias tej szkolnej społeczności. Nawet gdyby nie został wyrzucony ze szkoły, a zostałby prawdopodobnie, to wszyscy by się od niego odsunęli, bo nie chcieliby mieć związku z kimś, kto się tak buntuje. Na początku roku szkolnego, czyli w kwietniu, 1 kwietnia się zaczyna japoński rok szkolny, co roku następuje fala samobójstw wśród uczniów, zwłaszcza wśród tych, którzy nie są tolerowani przez resztę grupy. Czyli wśród tych, którzy się nie są w stanie dostosować. Czyli wybierają swoją wolność osobistą nad ten taki kolektywizm kulturowy. To teraz ta kwestia już puentująca naszą rozmowę, bo zbliżamy się do 22, ale i może dobrze, że nie zdążyliśmy i że nie mamy kolejnej godziny, choć na pewno byłaby to wielka przyjemność, ale przecież musimy Państwu zostawić jakąś niewiadomą co do bohaterów, więc cieszę się, że nie zdążyliśmy opowiedzieć o wszystkich bohaterach. Ten chrobot tytułowy, bo takie mam wrażenie cały czas, oczywiście każdy sobie zinterpretuje ten tytuł po przeczytaniu książki w jakiś sposób. To jest też takie słowo, które tam się pojawia w pewnym kontekście i potem też ten kontekst dotyczący wizerunku i portretu świata współczesnego robi się coraz bardziej widoczny. A czy to też nie jest taki chrobot radiowy tytuł, mówiłam, chrobot sumienia trochę? W moim przypadku na pewno, gdy się podróżuje, zwłaszcza po krajach biednego południa, ja bardzo nie lubię określenia kraje rozwijające się albo ekonomicznie nieprzystosowane, bo to zakłamuje rzeczywistość. To są po prostu biedne kraje, w których ludzie żyją najczęściej w olbrzymiej nędzy, niewyobrażalnej po prostu nędzy. Więc gdy się podróżuje po krajach globalnego południa, nie można dojść do innych wniosków niż takich, jak bardzo jesteśmy nieświadomi tego, jak wiele kosztów nasza cywilizacja, nasza kultura, ta zachodnia, eksportuje gdzieś daleko. Niedawno do Polski zaczęły dojeżdżać, znaczy wybuchła taka afera, że płoną składowiska śmieci, na które dojeżdżały z zachodniej Europy różne toksyczne odpady. No i byliśmy w ciężkim szoku, że to się w ogóle dzieje w XXI wieku i jeszcze, że do Polski, do takiego cywilizowanego kraju docierają takie śmieci toksyczne. No ja nie byłem zdziwiony, ponieważ nasze śmieci ze Stanów Zjednoczonych i z całej Europy od dziesiątek lat płyną wielkimi kontenerowcami do Afryki i płoną do dokładnie w taki sam sposób w Nigerii, w Ganie, w Kamerunie i w wielu różnych innych afrykańskich krajach. Więc nagle zobaczyliśmy ten kijek z niewłaściwego końca, którym sami wymachujemy od paru przynajmniej dekad, tyle że nie mamy tego świadomości. I doświadczenie tego typu podróży, jakie ja uprawiam, czyli podróży nie turystycznych, tylko takich poznawczych, po często zupełnie nieturystycznych terenach, powoduje trochę taki zgrzyt w głowie, że coś tutaj jest nie tak, że ten świat został tak poukładany, że jedni wyciągnęli dłuższe zapałki, inni krótsze. No i my nie wiemy, jak długie zapałki tak naprawdę wyciągnęliśmy. Wydaje nam się, że mamy nieźle, ale nie wiemy, jaka to jest przepaść, jak krótkie zapałki wyciągnęli inni. Więc to doświadczenie jest bardzo trudne, bo jest nieprzetłumaczalne. To nie jest tak, że ja mogę przyjechać z Zimbabwe, z Ugandy, z Kolumbii, z Boliwii, czy z dowolnego innego kraju, czy z Bangladeszu na przykład i opowiedzieć, jak tam jest. Mogę opowiadać przez godzinę i wtedy mój rozmówca będzie miał wyobrażenie jakiegoś niewielkiego pierwiastka tamtejszej rzeczywistości, ale doświadczyć jej to jest coś zupełnie innego. Więc Chrobot był takim pomysłem, zarówno jako tytuł, jak i książka, na przełożenie tego doświadczenia, a nie tylko pojedynczych scenek czy wiedzy, tylko doświadczenia życia w miejscu, w którym świat może jest troszeczkę trudniejszy niż ten nasz świat. Bo nie znalazłem innego pomysłu, żeby te doświadczenia przetłumaczyć. Dzięki tej książce możemy stać się ósmym bohaterem. Mam wrażenie i ja w taki sposób właśnie tę książkę odebrałam poprzez porównywanie swojej sytuacji do kolejnych 7 opowieści i trochę otwierasz tę perspektywę, a nawet bardzo. I myślę, że to jest wielka zaleta tej książki. Tomasz Michniewicz, Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa, podpisanych przez autora. Bardzo proszę o telefon do Edyty Kocęby, 2027 Trójek. Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za tę rozmowę i za ten powrót do Trójki. Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Irena Jarocka, której nie znacie, część druga.